do Polski zapoim przewodem, złączyć się z narodem. Na ramię, chodź! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Jan Olszewski miał w życiu dwie miłości. Żonę i ojczyznę. A właściwie, ciocia Marta się nie obrazi, ojczyznę i żonę. Módlmy się, aby Bóg, w którego wierzył, dał mu ojczyznę w niebie. A nam, zgromadzonym dziś wokół jego trumny w świętojańskiej katedrze i w całej Polsce, żeby dał to, co po ludzku niemożliwe. Cud pojednania. Ksiądz kardynał, który przebywa w Watykanie i nie mógł przewodniczyć dzisiejszej uroczystości, kieruje do nas słowo. Usiądźmy, proszę. Pragnę przekazać wyrazy łączności z rodziną zmarłego świętej pamięci Jana Olszewskiego oraz uczestnikami pogrzebu, który rozpoczął się w kościele świętego Aleksandra, następnie w archikatedrze warszawskiej i na Powązkach. Odszedł do Pana wielki człowiek, powszechnie uznawany mecenas, kompetentny i propaństwowy polityk, a ostatnio słuchany komentator życia społecznego i politycznego. Był człowiekiem wiary i Kościoła, człowiekiem jasnych i konsekwentnych przekonań i poglądów. Z racji obowiązków w Rzymie miałem okazję odprawić za świętej pamięci Jana mszę świętą u grobu świętego Piotra i modlić się za niego przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Miłosierdziu Bożemu powierzam świętej pamięci Jana Olszewskiego i modlę się za wszystkich uczestników pogrzebu. Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Czytam jeszcze kondolencje przewodniczącego Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia wszystkim, których zasmuciła śmierć świętej pamięci Jana Olszewskiego, żołnierza Szarych Szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, działacza opozycji w czasach PRL, pełnomocnika rodziny księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu zabójców ze Służby Bezpieczeństwa, prezesa Rady Ministrów w latach 91-92, posła na Sejm, członka Trybunału Stanu oraz kawalera Orderu Orła Białego. Jako przewodniczący Episkopatu łączę się duchowo z uczestnikami liturgii żałobnej, obejmując modlitewnym wsparciem rodzinę zmarłego, zwłaszcza małżonkę Martę i innych członków rodziny, przyjaciół, znajomych oraz tych naszych rodaków, którzy przyjechali do Warszawy z całej Polski, aby towarzyszyć świętej pamięci Janowi w jego ostatniej ziemskiej drodze. W osobie i życiu świętej pamięci Jana Olszewskiego, jak w soczewce, skupiło się wszystko to, co polskie, wszystko to, co patriotyczne i demokratyczne, wszystko to, co budowało silną i niepodległą Rzeczpospolitą, wszystko to, dzięki czemu naszej ojczyźnie udawało się wielokrotnie i skutecznie przeciwstawiać przygniatającej tyranii zła i powstawać z upadku. Gdy dziś wielu, odnosząc się z pogardą do innych, sięga po wszelkie sposoby, aby zabić w sobie resztki honoru i godności, a ojczyznę położyć w zastach własnych interesów i nieuporządkowanych prywatnych ambicji, świętej pamięci Jan Olszewski jawi się jako prawdziwy symbol, człowiek wiary i solidarności, mąż stanu i polski patriota, człowiek odwagi, prawdy i uczciwości. Odwagi, co pokazał najpierw jako dzielny i młody żołnierz Szarych Szeregów i powstaniec warszawski, później jako niepozorny, ale mężny obrońca opozycjonistów przed zbrodniczą machiną PRL-owskiej propagandy, kłamstwa i pogardy wobec Polaków. Prawdy, bo wiedział, że odzyskana po okresie komunistycznym wolność będzie trwała tylko wtedy, gdy przyszłość Polski będziemy budować na fundamencie prawdy, a wszelkie jej zniekształcenia prowadzą do restytucji zakamuflowanego zła, niewoli i pogardy. Ta właśnie myśl przyświecała mu, gdy jako prezes Rady Ministrów podjął decyzję o konieczności rozliczenia się z historią. Uczciwości, bo wiedział, że cel nigdy nie uświęca środków i dlatego do końca życia mógł z podniesioną głową chodzić po ulicach Warszawy i patrzeć swoim rodakom w oczy. Niech miłosierny Bóg, Pan historii i ludzkich sumień, przyjmie cię do swojej chwały. Odpoczywaj w pokoju. Stanisław Gondecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. I trzeci list od księdza prymasa Polski Wojciecha Polaka. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pana premiera Jana Olszewskiego, szlachetnego człowieka, wybitnego polskiego prawnika i polityka, cenionego publicysty, bez reszty zatroskanego o sprawy ojczyzny. Jako powstaniec warszawski, działacz opozycji demokratycznej, prezes Rady Ministrów czy doradca prezydenta Rzeczpospolitej niejednokrotnie wykazywał się odwagą i szczególną szlachetnością serca. Uczciwość, wierność swoim poglądom i najwyższym wartościom, troska o dobro i godność każdego człowieka oraz wrażliwość na ludzką krzywdę czyniły go godnym podziwu i uznania. Jestem przekonany, że wszelkie dobro, jakie pozostawił po sobie świętej pamięci premier Jan Olszewski, a także wszystkie cierpienia, które cierpliwie znosił, poczynając od trudnych czasów wojennych, aż po chorobę, z którą zmagał się u schyłku swego życia, będą ofiarą miłą Bogu. Łączę się duchowo w liturgii żałobnej za świętej pamięci Jana Olszewskiego. Proszę Boga, który jest dawcą życia, aby obdarzył go wiekuistym pokojem i przyjął do radości nieba. Dla szanownej małżonki pana premiera, rodziny, bliskich i przyjaciół, których ta śmierć napełniła smutkiem, upraszam potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Niech wiara i nadzieja zmartwychwstania będą pocieszeniem. Wojciech Polak, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tych świętych tajemnicach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twój sługa Jan, który zasnął w Chrystusie, przez Niego dostąpił radości zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choć umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalał Jego miłość. I żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony, zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy. Bo urąk mądrości przesłania dobro, a burza namiętności prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu. Dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranami i nad świętymi Jego opatrzność. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ze względu na braci swoich i przyjaciół, będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie mówi Pan. Przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Szanowna Pani Marto, małżonko świętej pamięci Jana Olszewskiego, którego dzisiaj żegnamy wraz z rodziną, siostrą, chrześniakami, a wśród nich z biskupem na czele, krewni przyjacielscy. Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wraz z małżonką. Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, przedstawicielu Stolicy Apostolskiej, Ojca Świętego Franciszka. Czcigodni księża biskupi tu zebrani, kapłani różnych szczebli, stopni i wieku z tutejszym proboszczem, drogie osoby życia konsekrowanego. Szanowny Panie Premierze wraz z przedstawicielami rządu, wielce szanowni marszałkowie Sejmu i Senatu, z posłami, posłankami, senatorami, działacze Solidarności, żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego, wszystkich stopni, weterani, przedstawiciele służb mundurowych, Policji, Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służb Celnych, przedstawiciele zdrowia, służby, kultury, oświaty, sztuki, ludzi pracy, wsi i miast, koledzy pana Jana, adwokaci, prawnicy, prokuratorzy i sędziowie, harcerki i harcerze, młodzieży szkolnej i akademicka z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, bractwa kurkowe, tak licznie zebrani, wolontariusze, działacze charytatywni wraz z Caritas Polską, renciści, emeryci, chorzy oraz więźniowie, rodacy z kraju i zagranicy, goście. W imię Boże pozdrawiam wszystkich tu obecnych, ale także i tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tej pogrzebowej uroczystości. W sposób szczególny słowa współczucia kieruję do najbliższej rodziny z panią Martą na czele. Nasz udział we mszy świętej pogrzebowej jest zarazem wiary w życie nieśmiertelne, przejawem modlitewnej łączności ze świętej pamięci Janem, który odszedł z tego świata w 89 roku swojego życia ziemskiego. Żegna nas wszystkich, śpiesząc na spotkanie ze sprawiedliwym sędzią, pełny miłosierdzia. Z pewnością już mógł przekonać się o prawdzie słów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, a z których wyraźnie widać, że sędziwością u ludzi jest mądrość. Znając świętej pamięci Jana, możemy wyznać, że istotnie swoim życiem potwierdził tę prawdę zawartą w Księdze Mądrości. Jego bowiem sędziwość w pełni się scaliła z mądrością. Jestem przekonany, że temu pierwszemu jego spotkaniu ze Zbawcą towarzyszą słowa psalmu, jak to słyszeliśmy. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana, już stoją nasze stopy w ramach Twoich, Jeruzalem. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana, Boga naszego, modlę się o dobro dla siebie. Natomiast Księga Apokalipsy zapowiada, że błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny idą za nimi. A skoro jest tak, to my dzisiaj jesteśmy wdzięczni Chrystusowi za otwarcie przed wiekami brak do wieczności. Z ufnością i spokojem żegnamy Pana Jana, a więc męża, brata, krewnego, adwokata, polityka, posła i premiera, a przede wszystkim wiernego syna Polski i Kościoła. Do takiej postawy zachęcają nas bowiem słowa Syna Bożego, nieco wcześniej odczytane. Warto do nich powrócić, bo nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ziemskie życie dobiegło końca. Obumiera, ale to nie oznacza kresu, nie prowadzi do smutku, gdyż może przynieść plon obfity. I dlatego jesteśmy wdzięczni Stwórcy, gdyż ta zapowiedź Syna Bożego jest dla nas źródłem nadziei, zapowiedzią szczęścia wiecznego. Ze spokojem więc starajmy się przechodzić przez ziemię, gdyż nasze ziemskie rozstanie zwiastuje nam nowy początek. I dlatego pogrzeb chrześcijański ma w sobie coś z pogody ducha płynącej z nadziei. Z tego też względu, jakkolwiek przeżywamy ból rozstania, to jednak nie odczuwamy lęku. Nie ma mowy o smutku, o buncie wewnętrznym, ponieważ wierzymy, że ten, kto odchodzi, miał dar czasu, aby jak najlepiej przygotować się na spotkanie ze Stwórcą i tego dokonał. Co więcej, zmarł Jan zapisał się godnie w naszej pamięci. Z odwagą przeszedł drogę swego życia. Nie lękał się światła. Chętnie wychodził naprzeciw prawdzie, bezinteresownie broniąc niesłusznie oskarżonych, a w sposób szczególny opiekował się walczącymi o wolność Polek i Polaków. Tego wszystkiego nauczył się od swojej rodziny. Pamięcią sięgał do pradziadka, właściciela folwarku w pobliżu Okuniewa. Ów senior musiał pozbyć się majątku, ponieważ najstarszy jego syn brał udział w powstaniu styczniowym, a to ze strony carskiej groziło wywłaszczeniem. Dziadek z kolei był gajowym, zamieszkał w Okuniewie. W drugiej połowie XIX wieku obok tendencji patriotycznych dających sobie znać podczas rocznych powstań i zrywów również jawiło się napięcie społeczne. A do tego względu, że w związku z przemianami gospodarczymi ubożały społeczeństwa, co też prowadziło do biedy, a nawet nędzy, świadczy o tym nasza XIX-wieczna literatura. Kto bowiem nie pamięta wiersza w piwnicznej izbie? Obok nurtu patriotycznego więc dają sobie znać kierunek społeczny, o czym przypomina pojawienie się różnych organizacji o nastawieniu socjalistycznym, a nawet komunistycznym. Wskutek tego poszukiwania rozwiązań nie mają zaplecza moralnego. Młode pokolenie nie znajduje ratunku w oświacie, gdyż jest poddane rusyfikacji albo germanizacji, a Kościół jest osłabiony. W zaborze rosyjskim i pruskim zniesione zostają wszystkie zakony. Kapłanów diecezjalnych nie było za wielu, ponieważ byli zsyłani na Sybir. Słynna encyklika Leona XIII, tak ważna, Nowe Czasy, Rerum Novarum, poświęcona sprawiedliwości społecznej, współpracy, nie dociera do większości Polaków. Służby carskie czujnie strzegą granic dostępu. A młodzież polska narażona na niewolę to z dwóch powodów. Najpierw z racji patriotycznych, a następnie z powodu społecznych oczekiwań. Przykładem tutaj może być działalność Stefana Aleksandra Okrzei, stryjecznego brata matki pana Jana, który szykował się do zbrojnego oporu, ale pojmany przez carskie służby, został stracony na stogach Cytadeli w 1905 roku. Pewne przejawy zrywu wolnościowego i społecznego dadzą sobie znać właśnie po tym roku, po klęsce Rosji pod Władywostokiem. Dotyczyły one odradzania się katolicyzmu, choćby dzięki działalności licznych zgromadzeń zakonnych życia ukrytego, powstających pod wpływem działalności błogosławionego ojca Honorata. Wypada też podkreślić wysiłki marszałka Józefa Piłsudskiego, który dążąc do niepodległości, gdy stanął na jej progu, zrezygnował z czerwonego wehikułu, podobnie zresztą jak wielu innych. Do głosu dojdą również chłopskie zrywy, które w Wincentym Witosie znajdą przywódcę wyjątkowo wrażliwego na polską rzeczywistość. Odzyskanie niepodległości w roku 1918 przyjęto z entuzjazmem, chociaż bez solidnych programów na przyszłość. Wzruszenia jednak nie ukrywano. Na widok polskich mundurów, wyraźnie brzmiącej mowy polskiej i hymnu polskiego. W takim duchu będzie rozwijał się i dojrzewał przyszły premier Polski, który urodził się 20 sierpnia 1930 roku w rodzinie kolejarskiej, zamieszkałej na Brudnie. A była to rodzina na wskroś przesiągnięta tradycją niepodległościową. Młody Jasio zaczął chodzić do szkoły podstawowej jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Szybko złączył się w ruch harcerski. Już wówczas nucił jedną z najbardziej znanych pieśni harcerskich: Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Pieldziu, harcerzy, istotnie dał świadectwo prawdzie tym słowom. I tak będzie przez lata niewoli niemieckiej. Naukę trzeba było ograniczyć do kompletów, ożywiać się tajnymi harcerskimi spotkaniami, ćwicząc się w szarych szeregach i coraz bardziej zagłębiając się w konspiracji. Mając lat 14, otrzymał funkcję łącznika podczas zrywu powstańczego na Pradze, a po wkroczeniu Sowietów znajdzie dla siebie przyszłość w pełnej opozycji. Początkowo działa w młodzieżowym kole Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ to środowisko skupiało wówczas większość sił opozycyjnych wobec komunistów i było w bardzo dobrych relacjach z Kościołem. W roku 1949 rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Kończy w 4 lata potem. Bierze udział w półjawnym seminarium z kryminologii u profesora Stanisława Batawi. Od roku 1955 do 1957 w czasie tego jakiegoś zrywu przynależy do zespołu Po Prosty. Pamiętamy ten tygodnik studentów i młodej inteligencji, jaką został straszliwie potem zniszczony. Pismo to siłą zostanie zamknięte, a w roku po Czerwcu Poznańskim i październiku 1956, kiedy to mógł powrócić do pełnienia swojej misji pasterskiej, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, zaczyna nieco świtać. To było wielkim darem ze strony opatrzności dla naszego narodu. Jakiś oddech. Młody prawnik w owym czasie zabiegał o przywrócenie czci żołnierzom Armii Krajowej, współtworząc tekst pod tytułem Na spotkanie ludziom AK. A kiedy powstaje Klub Krzywego Koła, zostaje go członkiem do roku 1962. W tych też latach i w tym środowisku powstanie tajna loża, chcąca zabezpieczyć się przed donosami. Miała ona opinię wyjątkowej wierności każdej tajemnicy. Tego samego roku rozpoczyna praktykę adwokacką. Podejmował się obrony w najgłośniejszych procesach politycznych. Niestety nie uniknął kar dyscyplinarnych. a nawet czasowego pozbawienia możliwości wypełniania swojej misji. Był jednym z sygnatariuszy i współautorem protestów kierowanych do władz komunistycznych. W roku 1976 współtworzył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. W drugim obiegu opublikował poradnik Obywatel, a Służba Bezpieczeństwa. W tym samym roku okaże się współtwórcą Komitetu Obrony Robotników KOR. Opracował apel do społeczeństwa i władz PRL. Współdziałał przy przygotowaniu statutu dla wolnych związków zawodowych, które dadzą sobie znać pod nazwą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZ Solidarność. Uczestniczył w zabiegach o rejestrację Solidarności i Solidarności Rolników Indywidualnych. Bezinteresownie doradzał Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Komisji Solidarności i Solidarności Regionu Mazowsza. W czasie stanu wojennego pełnił funkcję doradcy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Z wyjątkową pasją występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie morderców błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W roku 1988 współtworzył Komitet Obywatelski przy przewodniczącym Solidarności. Opowiadał się przeciwko dążeniu do porozumienia z komunistami, zdając sprawę z ich nieszczerości i podstępu. Odmówił objęcia z ramienia strony społecznej stanowiska przewodniczącego podstolika reformy prawa i sądów w czasie Okrągłego Stołu. Zanim jednak przejdę do jego posłowania i pełnienia misji premiera rządu polskiego, chciałbym przypomnieć obecność Kościoła w życiu i działalności świętej pamięci Jana, jego więzi z Kościołem osobistej. Nie chcę się cofać zbyt daleko. Oczywiście rodzina Olszewskich w minionych pokoleniach należała do wspólnoty kościelnej, a praktyki religijne były w zasadzie obecne. Ale mogły być też pewne zachwiania tej wspólnoty. Ważne wszelako jest to, że sam zmarły szybko odkrył sens wiary w swoim życiu. Zacznę od wydarzenia, na które położył nacisk w swoich wspomnieniach pan Jan. Jako stosunkowo jeszcze młody mężczyzna był włączony w ruch socjalistyczny. Cenił bardzo Kazimierza Puszak, przywódcę niepodległościowego przedwojennego PPS, który zmarł w komunistycznym więzieniu w roku 1950. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim i tam przy jego grobie każdego roku 30 kwietnia zbierali się jego zwolennicy. Nie było ich wielu. Pewnego razu Jan przybył na cmentarz nieco wcześniej. Było dość chłodno, więc wszedł do kościoła świętego Karola Boromeusza, aby zaczekać na przybycie reszty. I co zobaczył i co usłyszał? W kościele odprawiała się msza święta. Ludzi nie było za dużo, ale ksiądz poinformował, że jest to msza święta w intencji Kazimierza Puszaka, socjalistycznego działacza. Co więcej, wygłosił bardzo przekonujące kazanie. Po mszy święty Jan udał się do zakrystii. Spotkał tam właśnie księdza Stefana Niedzielaka. Rozmowa była dość długa. Doszło do powtórek, aż pewnego razu Jan wyznał przed księdzem, że ma pewien szkopuł. Otóż z żoną żyją, ale nie mają ślubu, nawet cywilnego. Żona jest dziennikarką. Gdyby ktoś z rządzących dowiedział się, że żoną przeciwnika politycznego, to wszystko skończyłoby się wyrzuceniem z pracy. A ksiądz Kazimierz na to od razu odpowiedział: to proszę wziąć ślub kościelny, oczywiście w tajemnicy, nocą. I tak się stało. Świadkami temu małżeństwu byli Wojciech Ziembiński, znany działacz antykomunistyczny, wielu z nas go pamięta, i profesor Maria Dernałowiczowa, specjalistka z zakresu literatury. Między celebranstwem i nowożeńcami dała o sobie znać wielka przyjaźń. To w przyszłości adwokat Olszewski poświęci się ujawnieniu prawdy o morderstwie dokonanym na księdzu Niedzielaku. Jan Olszewski z Zbliżył się także do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły. Kiedy to z myślą o żyjących legionistach marszałka Piłsudskiego przygotowano specjalne odznaczenie. Order Virtutis Civili. Ten właśnie order otrzymali najpierw obaj kardynałowie, a potem Władysław Siła Nowicki, ksiądz Teofil Bogucki i Wojciech Ziembiński. Nie zdążono natomiast wręczyć go błogosławionemu księdzu Jerzemu Piłsudskiemu. Oczywiście Janusz Szewski jako adwokat był obecny przy procesie morderców księdza Jerzego. Po adwokacku przeżyła śmierć księdza Sylwestra Zycha i księdza Stanisława Suchowolca. Chętnie współpracował z księdzem kardynałem Józefem Glempem i księdzem arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim we wszystkich zawiłościach prawnych. Przed nami więc jest kolejny rozdział życia Jana Olszewskiego. W pierwszych wolnych, w pełni wyborach parlamentarnych 7 października został posłem do Sejmu z listy Porozumienia Centrum. W kilka tygodni później, w dzień świętego Mikołaja, staje na czele pierwszego w pełni niekomunistycznego rządu odradzający się Polski. To był dobry dar od jakże popularnego świętego. Nowy premier w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślił, że pragnie, aby jego rząd był rządem nadziei, bo nadziei potrzebowała Polska i w tym duchu postępuje, zmierzając do uwolnienia Polski od różnorakiej obecności Rosji, starając się umacniać demokrację i samorządność, ale spotkał się z ostrą opozycją, a partii było wiele, chyba za dużo. Premier konsekwentnie zabiega o opuszczenie terytorium Polski przez wojska rosyjskie. Przeciwstawia się nieuczciwej prywatyzacji majątku narodowego. Podejmuje próby licznych reform, zwłaszcza w zakresie społecznym i gospodarczym. Sejm sam uchwalił ustawę o lustracji, bardzo potrzebną, ale na którą nie chciał się zgodzić prezydent. I nocno z 4 na 5 czerwca 1992 roku premier Olszewski został odwołany. Jednak nie poddał się dymisji, a po ogłoszeniu wyników głosowania przez Sejm nasze pożegnanie powiedział, że owszem, zastanawia się bardzo, jaką będzie Polska, czyją będzie. Zaznaczył, że sam odchodzi ze spokojem i mówił ze spokojem, ponieważ wie, że będzie mógł spokojnie patrzeć w oczy każdej spotkanej osobie. Wkrótce zostanie posłem trzeciej i czwartej kadencji. W roku 1995 założy Ruch Odbudowy Polski. Będzie kandydował na prezydenta Rzeczypospolitej po pierwszym pięcioleciu Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednakże tuż przed wyborami zrezygnował. Przy prezydencie Lechu Kaczyńskim będzie pełnił funkcję doradcy. A 3 maja 2009 roku z ręki właśnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostanie odznaczony orderem Orła Białego. Nadal starał się uczestniczyć w życiu publicznym, zawsze patrząc prosto w oczy przechodniom i rozmówcom. Ale źle się zaczęło dziać w państwie polskim z powodu napięć politycznych i nadużyć zwłaszcza gospodarczych. Polemiki pomiędzy różnymi organizacjami zaczęły przeradzać się w agresję. I co najgorsze, niektóre formacje polityczne zaczęły ogłaszać wojnę polsko-polską. Coś potwornego, niegodnego Polek i Polaków. Polska prowadziła wojny, nieraz bardzo ciężkie, nie zawsze zwyciężała, ale nigdy nie prowadziła wojny ze sobą. To potworne oszczerstwo nie znajdowało zgody w umyśle i sercu byłego premiera. A jeżeli były jakieś napięcia wewnątrz, to nie Polski z Polską, ale Polski z liberum veto i ze wszystkimi, którzy zrywali obrady sejmowe lub w nich przeszkadzali. Polska walczyła ze zdrajcami jak to miało miejsce chociażby w czasie rozbioru, z wszystkimi, którzy chcieli handlować jej wolnością, którzy kolaborowali z wrogiem. Polska nigdy i nigdzie nie prowadziła wojny ze sobą. Z tym orszewstwem nie godził się Jan Olszewski. Dlatego jestem głęboko przekonany, że zmarł już teraz modli się wespół ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym księdzem Jerzym, upraszając Matkę Najświętszą, aby pukała do serc Polek i Polaków, iżby wyrzekli się takich, a zwłaszcza gorszych jeszcze praktyk. Trzeba walczyć ze złem. Ono przecież zdarza się w życiu, może mieć miejsce w naszych czasach, ale nigdy nie można nawet pomyśleć o tym, aby Polska walczyła z Polską. Wszakże nie można lekceważyć, jak było wspomniane wcześniej, ani zdrad, ani pychy, ani chciwości, ani nienawiści. To nie Polska walczyła z Polską. Taka choroba może dotknąć Polkę lub Polaka, ale nigdy Polski. Zresztą pisze o tym poeta Aleksander Watt. A byli wśród nas tacy, co śpiewali obcym i wargi ich trądem poraził sprawiedliwy. Harfy ich straskane, świeczniki w proch deptane i domy ich oddane w hańbę opuszczenia. Mogą bowiem na jaw wychodzić różne nadużycia, przejawy wrogości, próby zniewalania. Dają sobie znać więc moce ciemności, ale to nie dotyczy Polski. Niegdyś na grobie Agatona Gillera umieszczono napis, jakże bardzo dla nas ważny, przechodniu. Obyś w Polskę, jak ten zmarły wierzył i czy czyni dobry przykład serce Twe ośmieli. Lecz jeśli w ojczyznę zwątpiłeś do końca, odejdź, a cieniem nie zasłaniaj słońca. Na tego rodzaju sytuację piątkowo zdecydowanie odpowiada Henryk Sienkiewicz, pisząc: gdy miłość ojczyzny gaśnie, wtedy przychodzą czasy łotrów i szaleńców. Czyż tak nie bywa? Czy może być przyzwoity Polak i walczyć z ojczyzną? Dlatego przecież już Józef Piłsudski zaleca, aby poznawać swoje dzieje, zakorzeniać się, pisząc: ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Wszelako takie postawy wrogości nawet do własnej ojczyzny mogą niestety być skutkiem zniewolenia. Piotr Kropotkin, rosyjski gniaź, a od rewolucji październikowej jeden z głównych działaczy komunistycznych, zanotował w swoim pamiętniku pod datą 11 grudnia 1920 rok. Ileż setek lat trzeba, aby dać ludziom świadomość tego, co mogliby zrobić, gdyby zechcieli być wolni. Ledwo to napisałem, mój szatan, który od pewnego czasu wtrąca się do każdej rozmowy, jaką sam ze sobą prowadzę, spytał ze śmiechem: ale czy sądzisz, że skłonni są oni zapłacić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie krzywdy swoim bliźnim? I stąd płynie ten apel, który z pewnością popiera pan Jan. Nie wyrządzajcie krzywdy komukolwiek, a więc nie walczcie z ojczyzną. Nie zapominajmy, to właśnie święty Jan Paweł II w poemacie Myśląc Ojczyzna napisał: ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Jakie to proste przypomnienie, oczywista rada, zachęta. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętamy, kim jest Adam Mickiewicz. Oto jego słowa. Polak chociaż stąd, między narodami słynny, że bardziej niż życie kocha kraj rodzinny. Gotów zawdy rzucić go, puścić się w kraj świata, w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, walczyć z ludźmi, z losem, póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że ojczyźnie służy. Jakżeż to byłoby dobrze, żeby to miało miejsce w naszych czasach. nie znajdziemy w polskiej literaturze, ani w sztuce w ogólności, czy też w życiorysach Polek i Polaków, godnych swojej ojczyzny, aby gdziekolwiek dało się słyszeć o wojnie polsko-polskiej. Niestety, na dzisiaj nie można dać takiego zapewnienia, ale na jutro właśnie. Wierzę, że tak, do tego nawołuję Jan Olszewski, że wypowiemy w końcu serdeczną walkę wszystkim, którzy wmawiają, że istnieje wojna polsko-polska. Wierzę głęboko, że dokładnie tego samego zdania jest sam bliski nam pan Jan. Zapiszmy sobie głęboko w pamięci. Powtarzajmy każdego dnia krótkie słowa, które przypomina nam polski cmentarz na Monte Cassino. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. A jeżeli już podejmujemy walkę, to nie zapominajmy, co napisał nasz współczesniczyciel Henryk Elsenberg. Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, ale wartościami, w obronie których walka została podjęta. Wartościami. Pamiętajmy o tym. Wówczas to my, za przykładem świętego Jana, świętej pamięci Jana, będziemy mogli patrzeć prosto w oczy wszystkim, z którymi spotykamy się i będziemy się spotykali przy najróżnorodniejszych okazjach. Bo nasze oczy będą mówiły, jak oczy żyjącego jeszcze przed kilkoma dniami premiera Polski, który za życia podpisywał się pod słowami z Orlątka Lwowskiego. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz nad twym synem, że za ojczyznę padł, z krwawą na piersi plamą. Odchodzę dumny w dal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. A my, pełni zadumy nad życiem, śmiercią i niebem, nie zapominajmy, ale dbajmy o nasze oczy. Niech będą odbiciem sumienia i serca. Patrzmy wszystkim spotkanym z pogodą i ufnością, jak zmarły Jan to czynił. A jeżeli już doskwiera nam jakiś ból, przypomnijmy sobie słowa polskiego rolęcia. Tylko mi siebie, mamo, tylko mi polski żal. Dziękujemy ci, panie premierze, za twoją polskość, za korzenioną w chrzcie świętym, żywiącą się wiarą, silną mocą krzyża. To dzięki temu, takiej postawie, tuż przed śmiercią, mogę zwrócić się do nas jeszcze z jedną prośbą. Pojednajcie się. Pojednajcie się. Dziękujemy ci za to. Z pewnością spotkałeś się z Janem Pawłem, z Jerzym, z Królową Polski. Obok ciebie na pewno stanęła twoja matka, a ty, wspominając kraj, swoje rodzinne strony, znajomych, dzieląc się tym wszystkim, tymi troskami, jakżeż to bardzo ważne, żebyś ze spokojem mógł właśnie mówić. Dziękuję bardzo za to, że jestem Polakiem, jestem katolikiem, za to, że mogę patrzeć wszystkim w oczy. Amen. Do Boga, Pana dziejów, módlmy się z wiarą. Thank you. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych, aby służąc Ewangelii byli dla świata znakiem nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się o wierną tysiącletniemu dziedzictwu, niepodległą, najjaśniejszą Rzeczpospolitą, ojczyznę, matkę naszą, o cud pojednania dla wszystkich Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, o ducha rozwagi i dialogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za świętej pamięci Jana Olszewskiego, aby dobry Bóg jak najrychlej dał mu oglądać swe oblicze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich poległych i pomordowanych w obronie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Za wszystkie ofiary przemocy i nienawiści, aby dobry Bóg był dla nich nagrodą. Ciebie prosimy. Dobry Jezu, wysłuchaj modlitwy nasze. Daj świętej pamięci Janowi pokój wieczny, a nam żyjącym pokój doczesny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Świętej pamięci premier Jan Olszewski był człowiekiem wrażliwego serca na potrzeby innych. Dlatego też, idąc nurtem jego postępowania i życia, dzisiejsze ofiary złożone na tace będą przeznaczone dla osób potrzebujących, a szczególnie dla dzieci. Yeah. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I Pan przyjmie ofiarę w sądu swoim na cześć Pana swojego imienia, a także na cześć Pana i całego świata. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Jana i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Baranie, chroń. Będę mi chronić. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem, Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Janie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, świętym Józefem i Oblubieńcem, świętymi apostołami, naszymi patronami, świętym Janem Pawłem II, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze, zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana w katedrze, w nawie głównej, w nawach bocznych, ale również dotrzemy do osób, które są na zewnątrz, zarówno na ulicy Świętojańskiej, jak i na Placu Zamkowym. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odwołałeś z tego świata Twojego sługę Jana. Przez tę ofiarę oczyść go z grzechów i daj mu udział w wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Proszę usiąść, a o zabranie głosu poproszę pana Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wielce szanowna, czcigodna małżonko pana premiera, pani Marto. Wielce szanowna rodzino pana premiera Jana. Szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu. Szanowny panie premierze rządu Rzeczypospolitej. Szanowny panie premierze, prezesie Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo premierzy, na czele z panią premier. Szanowni państwo ministrowie, posłowie, senatorowie. Wszyscy dostojni przybyli goście, przyjaciele pana premiera. Wielce szanowni państwo, drodzy rodacy. Odchodzi człowiek, który w swoim życiu, przez swoje życie był nie tylko świadkiem historii Rzeczypospolitej. Jak napisałem, wspominając go w księdze kondolencyjnej, był nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczypospolitej. Był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci w jej historii. Wiele w ciągu tych ostatnich 2 dni, wczoraj i dziś, powiedziano o faktach z życia pana premiera, wywodzącego się z patriotycznej rodziny, stryjecznego siostrzeńca Stefana Okrzei, powstańca warszawskiego, adwokata, przede wszystkim znamienitego prawnika, ale także i wielkiego polityka, premiera rządu, prawdziwie niekomunistycznego i premiera, i rządu prawdziwie niekomunistycznego. Ale przede wszystkim człowieka, który zawsze marzył i wierzył w wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Ona była jego marzeniem, ona była jego dążeniem i ona w jakimś sensie obok żony i rodziny była treścią jego życia. I stworzył nie tylko naszą historię, ale też Polskę taką. Stworzył, jaką dzisiaj mamy. Dzisiaj mówię w najaktualniejszym tego słowa znaczeniu. Bo z pewnością obok prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Lecha Kaczyńskiego, to właśnie premier Jan Olszewski jest jedną z tych postaci, których Polskę my naszą działalnością dzisiaj urzeczywistniamy i staramy się ją czynić właśnie taką, jaką oni ją widzieli. Polskę wielką, Polskę dumną, ale przede wszystkim Polskę solidarności, tej międzyludzkiej. Tej solidarności także ludzi władzy ze zwykłymi ludźmi, dostrzegania ich potrzeb, pamiętania o człowieku. Wczoraj, idąc w kondukcie żałobnym za trumną pana premiera, po raz kolejny usłyszałem: nigdy w czasach walki o wolną Polskę nie bronił ludzi opozycji za pieniądze. Nigdy nawet o nich nie wspomniał, uważał, że byłby to dyshonor, gdyby jakiekolwiek pieniądze przyjął, choć były, bo przecież przychodziły z Zachodu, na obrońców. Nie Jan Olszewski. Jan Olszewski wsiadał do pociągu, jechał do Gdańska, w inne miejsca, gdzie było trzeba stanąć i bronić. Nie bacząc na koszty, nie tylko te materialne, ale także te osobiste, na zagrożenie i osobiste, i zawodowe. Człowiek wielkiej odwagi, Polak, najprawdziwszy. Ja w tamtym czasie nie znałem pana premiera. Poznałem go dopiero w 2006 roku, więc dawno już po tym, kiedy funkcję premiera pełnił. Ale jednego nie zapomnę nigdy. Tamtego wieczora w 1992 roku, 4 czerwca, kiedy w telewizji zwykli obywatele, tacy jak wtedy ja, 20-letni, mogli usłyszeć wystąpienia, które wtedy miały miejsce w Sejmie i w ogóle w studiach telewizyjnych. Nie wiedząc, jakie są kulisy polityki, jedno mogłem powiedzieć i wiedziałem na 100%, że to jest uczciwy człowiek. Bo to było widać z jego oczu i twarzy. Walczył o taką Polskę, o jakiej mówił prezydent Lech Kaczyński, expressis verbis, taką, w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To było, można powiedzieć, w jakimś sensie wielkie motto jego całego życia, wyrażone potem właśnie przez prezydenta. O taką Polskę walczył. Taki testament nam zostawia, że to jest nasz obowiązek. Panie premierze, dziękujemy. Dziękujemy za pana piękne życie. Dziękujemy za pana wspaniałą, piękną postawę. Dziękujemy za pana piękną służbę dla Rzeczypospolitej i dla nas, tej Rzeczypospolitej obywateli. Dziękujemy panu za wszystkie pańskie słowa. Dziękujemy za rady, zawsze mądre, płynące z wiedzy i z doświadczenia, zawsze wyważone, zawsze propolskie, zawsze propaństwowe, zawsze takie, o których można mówić, że służą Rzeczypospolitej, tak jak ten, który je wyrażał. Za wszystko dziękujemy. Proszę spoczywać w pokoju, panie premierze. Proszę patrzeć z satysfakcją na tą Polskę, którą pan zostawia, sprawioną także swoją ręką. Wierzymy w to i będziemy czynili wszystko, żeby nadal rozwijała się tak, jak pan to sobie wymarzył. Bo my też wszyscy takiej Polski chcemy i obiecujemy, że będziemy jej służyć. Cześć pana pamięci, panie premierze. Spoczywaj w pokoju. Proszę teraz o zabranie głosu pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Wielce szanowna małżonko pana premiera, wielce szanowna rodzino, panie prezydencie wraz z małżonką, panie prezesie, panie marszałku Sejmu, panie marszałku Senatu, pani premier, panie premierze, szanowni ministrowie, parlamentarzyści, ekscelencje, czcigodni księża, wszyscy szanowni państwo. Od najwcześniejszych lat w moim domu rodzinnym było jedno słowo, które wymieniane było z ogromną świętością, z pietyzmem przez wszystkich przyjaciół w rodzinie. Tym słowem była niepodległość. I kiedy w nielegalnych gazetkach przeczytałem o polskim porozumieniu niepodległościowym i o tym, że jednym z założycieli był Jan Olszewski, to dla mnie Jan Olszewski stał się od tamtego czasu synonimem, uosobieniem niepodległości, walki o tą największą dla Polski i dla Polaków wartość, jaką jest niepodległość. I pan premier Olszewski później przez całe życie świadczył o tym, że pełna niepodległość jest możliwa, że warto o nią walczyć. Należał do tej linii polskiej inteligencji, która definiuje tę grupę społeczną przez dbałość o dobro wspólne. Do tej linii patriotów, do której należeli powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi, legioniści, powstańcy warszawscy. I tej tradycji był wierny do samego końca. Był i jest wspaniałym synem naszej historii, Rzeczpospolitej, ale jest też synem Europy. Wierzył w Europę jako jeden z pierwszych w ramach działalności niepodległościowej jeszcze w czasach mrocznych czasach komunizmu zgłosił ten postulat, żeby Polska była członkiem EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I później zabiegał o to, walczył o to w czasie, kiedy został premierem. I walczył przeciwko tym niecnym knowaniom tamtego czasu, początku lat 90., które można streścić pod hasłem NATO bis, EWG bis, albo uczynienie z baz sowieckich baz wojskowych, enklaw eksterytorialnych. Walczył z tym, bo wiedział, że Polska, aby w pełni była niepodległa, musi pozbyć się tych demonów przeszłości. Ale też pan premier Jan Olszewski jest dla mnie wielkim świadectwem tego, że można zostać pokonanym, można nawet zostać zdeptanym, bo tak traktowali jego politycy, przeciwnicy polityczni po obaleniu jego rządu. Ale można pozostać wiernym swoim ideałom, wiernym ojczyźnie, wiernym Polsce, wolności, solidarności i poprzez drogę swojego życia uczynić ogromnie wiele, żeby Polska tę prawdziwą niepodległość pielęgnowała i rozwijała. Pan premier Jan Olszewski wiedział doskonale, że Polska potrzebuje modernizacji, potrzebuje nowoczesności. Jego polityka gospodarcza oznaczała dążenie w kierunku unowocześnienia polskiej gospodarki. Ale wiedział też doskonale w tamtym czasie coś, co było kluczowe i po dziś dzień jest, że modernizacja to także stan ducha, stan woli, że tylko poprzez przełamywanie różnych niemożności możemy uczynić, że Polska będzie sprawnym, silnym państwem. Pan premier Jan Olszewski szedł tą drogą niepodległości przez całe swoje życie. I jego ostatnie słowa: nie jestem zobowiązany, żeby się poddawać. Nie czuję się zobowiązany, żeby się poddać. Świadczą o tym bardzo mocno. Nie poddawał się jako żołnierz szarych szeregów, pseudonim Orlik. Nie poddawał się jako prawnik w czasach bezprawia. I nie poddawał się później w czasach III Rzeczpospolitej, kiedy walczył o prawdę. Pan premier Jan Olszewski jest wspaniałym przykładem polskiego patrioty. Ja wychowałem się we Wrocławiu, tam była w XIX wieku założona jedna z pierwszych korporacji akademickich Omnia per Polonia. Takie miała zawołanie, Omnia per Polonia, wszystko dla Polski. I udowadniali tamtejsi studenci tamtych lat Wrocławia, oderwanego kilkaset lat wcześniej od Polski, swoim życiem, że wszystko dla Polski, walcząc w powstaniach styczniowym, wielkopolskim, śląskim. Omnia per Polonia. To motto życia pana premiera Jana Olszewskiego. Panie premierze, pana marzenia o wielkiej, niepodległej i silnej Polsce obiecujemy ciągnąć dalej w przyszłość. Pana przerwaną drogę premierostwa obiecujemy zakończyć pełnym sukcesem. Pana wielkie pytanie, czyja ma być Polska. Obiecujemy zakończyć tak, jak Pan sobie zamarzył. Polska ma być wszystkich obywateli, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. I to jest dla nas największe zadanie, zobowiązanie, nasz cel. Tak nam dopomóż Bóg. Proszę teraz pana ministra Antoniego Macierewicza. Marto, ukochana żono i przyjaciółko Jana Olszewskiego, szanowna rodzino, panie prezydencie wraz z małżonką, panie premierze, panie prezesie, wszyscy szanowni przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej, księża biskupi, przewielebne duchowieństwo, panie i panowie oficerowie, żołnierze, poczty sztandarowe, harcerze, młodzieży Polska, pracownicy Ursusa, Stalowej Woli, Huty Warszawa, wszystkich tych miejsc pracy, które kiedyś tworzyliście Polskę, których on bronił, a wy broniliście Polski. Mieszkańcy jego ukochanej Warszawy, Polacy. Janie, panie premierze, dzisiaj przed tobą chylą się sztandary. Salutują żołnierze, Polacy oddają hołd, a politycy przyznają ci rację. Dziś cała Polska nie ma wątpliwości, że twoja postawa, twój program i działanie twojego rządu dobrze przysłużyło się ojczyźnie. Trafnie definiowało narodowe potrzeby, było konieczne dla wyrwania kraju z zewnętrznego uzależnienia. Dziś dla wszystkich jesteś bohaterem, wzorem patrioty, człowieka uczciwego i pełnego poświęcenia. Ta jedność narodowa wokół twojej postawy i twojej osoby jest naszą wielką wartością i nie jest przypadkowa. Wyrasta ze świadomości, że program, który realizowałeś, był oczywisty i zarazem konieczny. Był programem odbudowy państwa polskiego, bez którego pozostalibyśmy PRL-bis. Bo któż dzisiaj będzie bronił rozgrabiania mienia narodowego i przekazywania kluczowych zakładów przemysłowych za przysłowiową złotówkę? Kto powtórzy, że pierwszy milion trzeba ukraść? Kto zakwestionuje obronę polskiego rolnictwa i kto odrzuci zbilansowanie polskich finansów oraz wzrost naszego eksportu? te wielkie osiągnięcia Twojego rządu? Kto sprzeciwi się wsparciu rodziny, likwidacji bezrobocia, wzrostowi gospodarczemu? Kto wreszcie będzie bronił uzależnienia energetycznego, ukrywania prawdy o polskiej historii i o zbrodniach przeciwko narodowi i fałszowania naszych dziejów? Czy też podporządkowania nas tajnym służbom obcego mocarstwa? Kto odrzuci sojusz z NATO, któremu Ty przecież otwarłeś drogę jeszcze w latach 70. Kto odrzuci budowę Międzymorza i strategiczne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej? I choć wszystko, o co walczyłeś, dziś jest oczywistością, wiemy, ile to kosztowało wysiłku i cierpienia. Pamiętamy napis "nienawiść" na zdjęciu Twojej twarzy. Wiemy, kogo nazywano olszewikami i oszołomami. To wszystko była cena, jaką płaciłeś. Krótko mówiąc, wiemy, jak i dlaczego narodził się język nienawiści mający wyeliminować formację niepodległościową, której Ty byłeś twórcą. Wiemy też, że język ten ma zniszczyć naród, rozbić naszą wspólnotę, pogrążyć Polskę w chaosie i wiemy, że musimy mu przeciwstawić prawdę, odwagę cywilną i gotowość pojednania wobec tych, którzy błędy uznali i do Polski chcą powrócić. Przed śmiercią powtarzałeś: nie mam w obowiązku poddać się. Te dwa pojęcia, obowiązek i niepodległość, najlepiej charakteryzują Twoją postawę życiową i Twoją drogę w służbie ojczyzny. Obowiązek nie był dla Ciebie narzuconym z zewnątrz brzemieniem. Przeciwnie, był wyrazem Twojej wiary, wartości przekazanej w tradycji rodzinnej, w której zostałeś wychowany. Polskość, patriotyzm, budowa państwowości to był właśnie naturalny obowiązek, który Ciebie ukształtował. W tym świecie nie było miejsca na podległość, kapitulację wobec przemocy, wyrzeczenie się tożsamości. Nie było miejsca na poddanie się. Nie rezygnowałeś z żadnego sposobu i żadnej drogi, by wspierać działania niepodległościowe. Jako młody chłopak pełniłeś służbę w szarych szeregach i na całe życie zapadła Ci w pamięci przysięga służyć Bogu i ojczyźnie. Jako dziennikarz przywracałeś godność i pamięć o wielkim ruchu niepodległościowym Armii Krajowej, a jako adwokat broniłeś tych, którzy dla wolności ryzykowali własne bezpieczeństwo. Budowałeś struktury konspiracyjne, wspierałeś jawny ruch oporu i formację niepodległościową w Komitecie Obrony Robotników. Przesądziłeś o powstaniu jednego, wspólnego dla całej Polski Związku Zawodowego Solidarność. Nie poddałeś się w czasach stanu wojennego, który był próbą powrotu do metod stalinowskich masowego terroru i morderstw politycznych. Nie dawałeś się zwieść pozorom pierestrojki ani złudzeniom okrągłego stołu. Bezsilny wobec Ciebie i Twojego pokolenia był terror komunistyczny i nieskuteczną okazała się pedagogika wstydu, małości i nienawiści. Wyniosłeś z domu rodzinnego wiarę w cywilizację chrześcijańską, dumę z polskości, szacunek dla każdego człowieka. To pozwoliło Twojemu pokoleniu w czasach najstraszliwszej pogardy dla człowieczeństwa, nawet kosztem własnego życia, bronić tych, którym groziła zagłada. Dzięki temu możemy dzisiaj jako Polacy z dumą powiedzieć, że w latach okupacji niemieckiej i sowieckiej nie było drugiego narodu, który by z takim poświęceniem bronił innych własnym kosztem. Dlatego na nic zdadzą się prowokacje mające nas podzielić, skłócić, rozbić. Ten fenomen polskości, który przeniosłeś we współczesne nam czasy, to trwały fundament budowy wielkiej Polski. W tym świecie nie było też miejsca na doktrynerstwo. Programy polityczne nie miały służyć prawicy ani lewicy, lecz Polsce i niepodległości naszego państwa. Wspólnota żołnierskiego losu łączyła niepodległościowców z Polskiej Partii Socjalistycznej, Narodowych Sił Zbrojnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego Mikołajczkowskiego. I wszyscy oni zdawali sobie sprawę, że nie da się zbudować państwa bez przywrócenia sprawiedliwości społecznej, bez oparcia gospodarki na zapewnieniu wszystkim równych szans w dostępie do własności, wykształcenia, praworządności. Ale też nie było w tej postawie nic z pięknoduchowstwa, nic z naiwności. O prawo własnego narodu do istnienia, o bezpieczeństwo państwa trzeba umieć walczyć. I ty to potrafiłeś, bowiem wiedziałeś, że bez silnej armii, bez powszechnej gotowości do obrony własnej ojczyzny, bez skutecznych sojuszów, niepodległość będzie tylko pustym hasłem. Rząd, którym kierowałeś, pracował zaledwie 6 miesięcy. Zaczynał od uznania niepodległości Ukrainy i Białorusi, a skończył na likwidacji baz rosyjskich, rozpoczęciu lustracji i przedstawieniu budżetu gwarantującego trwały wzrost gospodarczy. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie można zrealizować postulaty, o których mówiono, że są nie do spełnienia. Nie byłoby dzisiejszych sukcesów gospodarczych i politycznych Polski bez dorobku rządu twojego, bez dorobku rządu Jana Olszewskiego. Nie byłoby programu 500+, bezpiecznych granic, nowoczesnej armii, wojsk obrony terytorialnej, likwidacji bezrobocia i wzrostu gospodarczego. Warto pamiętać, że stało się tak dlatego, że łagodność języka, skromność i cierpliwość w działaniu towarzyszyła stanowczości i nieustępliwości, której byłeś i jesteś dla wszystkich Polaków wzorem. Pozostawiłeś nam, panie premierze, niezwykłe przesłanie. Obejmuje ono nie tylko wartości, program polityczno-gospodarczy, ale i metodę działania. Istotą tej metody jest zrozumienie, że granicą kompromisu nie są stanowiska, lecz zdolność realizacji programu niepodległościowego. Mogłeś dalej być premierem, lecz za cenę stania się listkiem figowym zupełnie innej formacji. Utraciłeś stanowisko, ale utrzymałeś zdolność kształtowania świadomości politycznej przyszłych kadr narodowych. Gdybyś postąpił odwrotnie, rychło utraciłbyś stanowisko, a nigdy nie miałbyś możliwości ukształtowania młodych pokoleń. I choć sam do rządu już nigdy nie powróciłeś, twój program jest realizowany. Dlatego przejdziesz do historii nie tylko jako twórca polskiego ruchu niepodległościowego, ale także jako mąż stanu, najwybitniejszy polski polityk po 1945 roku. Cześć i chwała bohaterom. Teraz poprosimy o zabranie głosu, a raczej oddanie głosu Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Michałowi Janoszu. Właściwie nie mnie, ale Janowi Olszewskiemu, bo chciałbym, żeby te dwa ostatnie słowa były jego. Pierwsze jest prywatne, drugie jest publiczne. To pierwsze powiedział 3 lata temu w szpitalu na Szaferów. Myślał, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. Ja też tak myślałem, więc ją zapisałem. Oto fragment. Wierzę, że Bóg stworzył ten świat i kieruje nim. Moja mama, twoja babcia Jadwiga nauczyła mnie Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, wierzę w Boga, chwała Ojcu. A potem, jak już to umiałem, powiedziała: nic ci więcej nie powiem, zostań z tym. Pamiętaj, że możesz oszukać Ojca, mnie, ale Boga nie oszukasz. Zapamiętałem te słowa i starałem się tak żyć. A drugie słowo jest publiczne. Ostatnie publiczne słowo Jana Olszewskiego na 2 tygodnie przed śmiercią. Nie mogę go nie wypowiedzieć. Fragmenty. Niech ta wielka tragedia, która wydarzyła się w Gdańsku, stanie się przyczynkiem do wielkiego pojednania, zgody i wzajemnego przebaczenia. Rządzący i opozycja muszą umieć ze sobą normalnie rozmawiać. Apeluję o to i wierzę, że tak się w końcu stanie. Amen. Powstaniemy i będziemy uczestniczyć w obrzędach pożegnania. Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go Bożemu miłosierdziu. Prośmy Boga, aby Jan, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Zbawionych śpiesznie na spotkanie. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata Jana i prosimy, abyś go przyjął do społeczności świętych. Pozostajemy na swoich miejscach. Wychodzą tylko te osoby, które muszą. Zdaje się, że po trzy sztandarowe. My oczekujemy na sformowanie się konduktu. Księża w tej chwili przebierają się z szat liturgicznych i za kilka minut będzie wyprowadzenie również trumny z ciałem świętej pamięci Jana Olszewskiego. Trwają obrzędy, zakończyły się obrzędy poświęcenia i okadzenia trumny z ciałem Jana Olszewskiego. Trwa uroczystość pogrzebu. Pogrzeb chrześcijański ma w sobie coś z pogody ducha płynącej z nadziei. Z tego też względu, jakkolwiek przeżywamy ból rozstania, to jednak nie odczuwamy lęku i nie ma mowy o buncie wewnętrznym, ponieważ wierzymy, że ten, kto odchodzi, miał dar czasu, aby jak najlepiej przygotować się na spotkanie ze Stwórcą i tego dokonał. Przypomniał podczas homilii, podczas mszy świętej pogrzebowej, biskup senior diecezji drochiczyńskiej, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Bliscy i przyjaciele żegnają Jana Olszewskiego w archikatedrze warszawskiej świętego Jana Chrzciciela. W świątyni także pozostają poza nią tłumy zwykłych warszawiaków, rodaków z całej Polski. Są także harcerze. Uroczystość ma charakter państwowy z udziałem m.in. władz państwowych, ale także żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas pożegnania Jana Olszewskiego w archikatedrze warszawskiej homilię wygłosił biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Żegnamy pana Jana, więc męża, brata, krewnego, adwokata, polityka, posła i premiera, a przede wszystkim wiernego syna Polski i Kościoła. Jan Olszewski zapisał się godnie w naszej pamięci. Z odwagą przeszedł drogę życia, nie lękał się prawdy, w sposób szczególny opiekował się walczącymi o wolność Polkami i Polakami. Nasz udział we mszy świętej pogrzebowej jest wyrazem wiary w życie nieśmiertelne i przejawem modlitewnej łączności ze świętej pamięci Janem, który odszedł z tego świata w 89 roku swojego życia, przypomniał podczas homilii ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji zdrochiczyńskiej. Przypomniał także drogę życiową Jana Olszewskiego, jego młodość, dorastanie, jego ścieżkę wykształcenia. Był prawnikiem. Wspominał także czasy PRL-u, kiedy Jan Olszewski bronił działaczy opozycyjnych. Wspominał działalność w Komitecie Obrony Robotników. Wspominał też czas przemian okrągłostołowych, jak i okres rządów Jana Olszewskiego, gdy w 1991 roku stanął na czele w pełni niekomunistycznego rządu. Nie poddał się, gdy odwoływany był jego gabinet 4 czerwca 1992 roku. Mimo odwołania, jak wspominał biskup Dydycz, nadal starał się być uczestnikiem życia publicznego, zawsze patrząc prosto w oczy przechodniom i rozmówcom. Ale źle się zaczęło dziać w państwie polskim z powodu napięć politycznych i nadużyć, zwłaszcza gospodarczych. Polemiki zaczęły się przeradzać w agresję i co najgorsze, niektóre formacje polityczne zaczęły ogłaszać wojnę polsko-polską. Coś straszliwego, niegodnego Polki i Polaka. Polska prowadziła wojny i nieraz bardzo ciężkie. Nie zawsze zwyciężała, ale nigdy nie prowadziła wojny ze sobą. To potworne oszczerstwo nie znajdowało zgody w umyśle i sercu byłego premiera, powiedział biskup Antoni Pacyfik Dydycz, który wygłosił homilię podczas uroczystości pogrzebowych. Po mszy świętej, która właśnie się kończy, kondukt żałobny przejdzie przed pomnik Powstania Warszawskiego. Później trumna w asyście policji i szwadronu kawalerii zostanie przewieziona na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam były premier Jan Olszewski zostanie pochowany. Ta uroczystość, ta część uroczystości rozpocznie się około godziny 14:45. W tym momencie w świątyni, w kościele, w katedrze archikatedralnej w Warszawie pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie formuje się kondukt żałobny. Za chwilę trumnę z katafalku podejmą żołnierze Wojska Polskiego i udadzą się w stronę pomnika Powstania Warszawskiego. A w studiu Polskiego Radia 24 Tadeusz Płużański. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witamy także gości, którzy są w studiu Polskiego Radia 24. Tadeusz Płużański, witam wszystkich, witam też moich gości. W kolejności siedzenia przedstawię Wojciech Reszczyński, dziennikarz, publicysta. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Andrzej Michałowski, działacz Solidarności z Gdańska. Witam, przyjechał specjalnie na mszę i jest teraz z nami w radio. Dzień dobry, witam wszystkich. Przemysław Harczuk, dziennikarz Super Ekspresu, Do Rzeczy.pl i Telegrafu 24. Dzień dobry wszystkim. Czesław Bielecki, dużo można by mówić, architekt przede wszystkim, tak, panie Czesławie? Tak, teraz Muzeum w Osowie, Muzeum Zwycięstwa w bitwie, w Cudzie Warszawskim, prawda, w bitwie. Witam serdecznie. Ryszard Majdzik, działacz Solidarności ze Skawiny. Witam państwa. Przy telefonie jeszcze jeden działacz Solidarności, Andrzej Rozpłochowski. Czy się słyszymy? Słyszymy się, witam serdecznie. Witam serdecznie i chciałbym rozpocząć naszą rozmowę właśnie od pytania do pana. Zapewne przysłuchiwał się pan mszy świętej pogrzebowej. Szereg ważnych słów, ja może przytoczę słowa prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Jan Olszewski walczył o Polskę, w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i cwo. To było motto jego życia i taki testament nam zostawia. Panie Andrzeju, pytanie do Andrzeja Rozpłochowskiego. Jakby pan skomentował słowa prezydenta Rzeczpospolitej żegnającego świętej pamięci Jana Olszewskiego? Tak, oczywiście w tej chwili dopiero odszedłem od odbiornika telewizyjnego i oczywiście w wielkim skupieniu od rana uczestniczę w ten sposób w uroczystościach pogrzebowych. Miałem osobiście też być, ale oczywiście choroba mi to uniemożliwia. Życzymy przy okazji powrotu do zdrowia. Dziękuję uprzejmie. Wracając do sprawy. W mojej opinii jak najbardziej słowa pana prezydenta Rzeczypospolitej oddają istotę rzeczy i jak najbardziej nie można się z nimi, żaden uczciwy Polak nie może się z nimi nie zgodzić. Tym niemniej do mnie najbardziej przemówiły słowa ostatniego wystąpienia pana ministra Antoniego Macierewicza. Jakie to były słowa, panie Andrzeju, które wypowiedział szereg ważnych słów, ale które najbardziej do pana przemówiły? Właściwie konkluzja wystąpienia pana ministra Antoniego, że dzisiaj nie byłoby niczego tego, co realizuje rząd Zjednoczonej Prawicy od ponad 3 lat, gdyby nie rząd pana premiera świętej pamięci Jana Olszewskiego. I na tą tezę podawał dziesiątki, a może więcej przykładów w całym swoim wystąpieniu. No, moim zdaniem było w jakiś sposób najbardziej komplementarny. A drugie słowo w trakcie uroczystości to bardzo do mnie przemawiały słowa wystąpienia biskupa Jego Ekscelencji Dydycza. To była krótka lekcja historii i prawości zarówno zmarłego pana premiera Jana, jak i też lekcja, która może być wspaniałym przykładem dla każdego Polaka i powinna być. Panie Andrzeju, proszę pozostać z nami przy telefonie. Wracamy do studia w Warszawie. Pan minister Antoni Macierewicz w konkluzji swojego wystąpienia powiedział między innymi, zwracając się do świętej pamięci Jana Olszewskiego: mogłeś być dalej premierem, ale kosztem stania się listkiem figowym. Panowie, kto by chciał się odnieść do tych słów jako pierwszy? Andrzej Michałowski, to ja wybiorę. Proszę bardzo. No tak. Ja chciałbym z mojego przykładu coś powiedzieć. Ja, pisząc książkę Moja Solidarność, Fakty, Zdrady i Nadzieje, siedziałem 2 lata w IPN-ie. Mecenas Olszewski nie miał tej szansy. Był zaszczuty przez stado wilków, stado ludzi, Kiszczaka. Jest zupełnie coś innego. Dzisiaj pisać prawdę i dzisiaj wspierać się dokumentami, a stanąć twarz w twarz z takimi ludźmi jak Bolek, jak tajni agenci postaci Tuska oraz całej plejady wilków, które chciały